3 raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 29 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pokój w Ukrainie, ale na jakich warunkach? Dziś rozmowy na Florydzie, potem w Moskwie. Linia Wizz Air sprawdziła wszystkie swoje Airbusy. Loty odbywają się bez żadnych zakłóceń. Na niecały miesiąc do Wigilii sprawdzamy, po ile w tym roku będą karpie. Ukraińska delegacja jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, by kontynuować rozmowy na temat planu pokojowego. W skład ukraińskiej delegacji wchodzą minister obrony Rustem Umierow i wiceszef dyplomacji Sierhiej Kislica. Wysłannicy Kijowa mają spotkać się na Florydzie z przedstawicielem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem. Po rozmowie z Ukraińcami Witkoff ma polecieć do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Ukraińcy tymczasem notują kolejne sukcesy w wojnie z Rosją. W kraju krasnodarskim płonie jedna z rosyjskich rafinerii. W nocy ukraińskie drony zaatakowały kilkanaście regionów Rosji. Celami były obiekty infrastruktury wojskowej i energetycznej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że w ciągu nocy zestrzeliło ponad 250 ukraińskich dronów. Bezzałogowce zaatakowały cele m.in. w obwodach białgorodzkim, rostowskim, riazańskim, woloneskim, kurskim, lipieckim i w kraju krasnodarskim. W tym ostatnim rejonie, w pobliżu miejscowości Afipski, eksplozja dronów wywołała pożar na terenie rafinerii. Ogień objął powierzchnię 250 metrów kwadratowych. Do schronów ewakuowano wszystkich pracowników. Rafineria płonęła już w sierpniu i we wrześniu. Jej moc produkcyjna to 180 tysięcy baryłek ropy na dobę. W innych regionach Rosji eksplozje dronów zniszczyły domy i uszkodziły sieci energetyczne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Linia lotnicza Wizz Air przeprowadziła aktualizację oprogramowania w swoich Airbusach A320 i poinformowała, że wszystkie rejsy odbywają się bez opóźnień. Wcześniej Airbus zaapelował do przewoźników o wstrzymanie lotów z udziałem tych maszyn z powodu błędów w oprogramowaniu. Według komunikatu firmy silne promieniowanie słoneczne może wpłynąć krytycznie na dane o sterowaniu lotem. Przez aktualizację oprogramowania wiele linii lotniczych korzystających z Airbusów musiało zawiesić loty. Wśród nich m.in. American Airlines, Lufthansa, Air France i British Airways. Kilka tysięcy osób demonstrowało wczoraj w stolicy Gruzji Tbilisi w pierwszą rocznicę zawieszenia procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Decyzja gruzińskiego rządu rok temu wywołała masowe protesty. Demonstranci, niosąc flagi europejskie i gruzińskie, przemaszerowali główną ulicą, a następnie zorganizowali wiec przed parlamentem. W trakcie protestów zatrzymano ponad 400 demonstrantów. Kandydatura Gruzji do członkostwa w Unii jest zapisana w konstytucji tego kraju i według sondaży cieszy się poparciem 80% społeczeństwa. Czy w tym roku uda się znaleźć darczyńców dla wszystkich potrzebujących? Nadal 5 tysięcy rodzin czeka w bazie szlachetnej paczki. Stres mamy co roku i czekamy do ostatniej chwili, ale zawsze się udaje, mówi Karolina Magryś. Bo wiemy, że tych osób potrzebujących czasem jest jednak więcej niż tych, które chciałyby pomagać. No jednak nigdy się nie zawiedliśmy też na Polakach, ale czasem też osobach z zagranicy, bo takie osoby też przygotowują paczki i liczymy na to, że w tym roku też w trakcie Weekendu Cudów będziemy się cieszyć z tego, że wszystkie rodziny otrzymały pomoc. A Weekend Cudów, kiedy paczki trafiają do potrzebujących już za 2 tygodnie, rodziny czekające na pomoc można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Karpi na święta nie zabraknie, zapewniają hodowcy. Mimo niekorzystnej pogody latem ryby są, ale będą mniejsze niż w zeszłym roku, mówi hodowca Zbigniew Szczepański. Ryby nie urosły do 1,5 i więcej kilogramów średnio, tylko będzie to karp czasami oczywiście mniejszy niż 1,5 kilograma, ale to nie jest regułą. Karpie na stole mniejsze i w dodatku droższe. Jeżeli ktoś pojedzie kupić sobie rybę do gospodarstwa rybackiego czy na bazar, to będą to bardzo podobne ceny. Kosmetyczna zwyżka, złotówkę czy 2 za kilogram. To jest około w gospodarstwach rybackich 25-27 zł za kilogram. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić rybę wypatroszoną, to już będzie to ponad 30 zł. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić filety, to będą to ceny na pewno około 60 zł. Polscy hodowcy dostarczają co roku 20 tysięcy ton karpi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. I have a dream. Walka ciekawa, pasjonująca. Drogie polskie drodzy, towarzyszy. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, ale co jakiś czas właśnie zimy przypominają nam w sposób bezpardonowy, że one też mogą mieć nad nami władzę. Rok 1963. Na całej polaci śnie. Zima 63. usiłowała narzucić nam swoje panowanie. Różnej postaci śnie. Na 311 tysiącach kilometrów kwadratowych powierzchni naszego kraju trwała nieustępliwa bitwa z mrozem i śniegiem. Śnie, śnie. Na blisko 30 tysiącach kilometrów linii kolejowych naszego kraju, mimo mrozu i zamieci, praca nie ustaje. Krzyżują się polecenia, sapią lokomotywy, dudnią wagony na górkach rozrządowych. Tymczasem na szlakach kolejowych trwa zmaganie się z zimą. Tu wrogiem największym jest śnieg. Oto przejazd kolejowy, w którym spychacz wyrębuje drogę dla pociągów w ogromnej zaspie śnieżnej. Jest noc, gwiżdże wiatr, wieje wciąż śnieg. Mróz jest potężny. Mały piecyk koksowy daje nikłe ciepło w swojej bliskości. Coraz ktoś przychodzi ogrzać sobie chociaż ręce. Każdą roślinę. Ludzie różnymi środkami muszą jak najszybciej usunąć ten śnieg. To jest pierwsze wielkie zadanie, które należy zrobić. Śnieg. I należy je zrobić i w ramach normalnych obowiązków, normalnej pracy. I należy je robić również w ramach czynów społecznych. Na mgle sinej dalej śnieg. I dlatego ja w ramach dyskusji uważałem za konieczne przed wami, towarzysze, to postawić. Wcale i na tak dalej. Apel Władysława Gomułki podjęty został przez całe społeczeństwo. Raz jeszcze naród nasz dał przykład wielkiej ofiarności i hartu. Walka została wygrana. Nie. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Сегодня, 14 июня, 15 часов по московскому времени, в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-5». Z Moskwy mówi Mieczysław Kofta. Znowu człowiek w przestrzeni kosmicznej. Podpułkownik Walerii Bykowski wystartował dzisiaj o godzinie 15 czasu moskiewskiego na pokładzie statku kosmicznego «Восток-5» do nowego lotu kosmicznego. Gdy mówię te słowa, piąty radziecki statek kosmiczny okrąża Ziemię. Czas każdego okrążenia 88 minut i 24 sekundy. Przelatując nad terytorium Związku Radzieckiego, kosmonauta numer 5 depeszował. Gorące pozdrowienia dla bohaterskiego narodu radzieckiego, budowniczego komunizmu, pioniera opanowania kosmosu. Lecąc nad Afryką, przekazał serdeczne pozdrowienia dla narodów afrykańskich. Ostatni meldunek skierowany na ręce Komitetu Centralnego i Nikity Chruszczowa. Samopoczucie znakomite, wszystkie urządzenia działają normalnie, lot przebiega pomyślnie. Ястреб, я зарядла. Ваша машина работает отлично, все системы работают хорошо. Траектория расчетная, идете хорошо, прием. Thank you. Rosjanie wysyłają w kosmos kolejny statek. Po raz pierwszy jego pasażerem jest kobieta, Walentyna Tiereszkowa. Dzisiaj nowa wiadomość z Moskwy. Pierwsza kobieta kosmonauta i kosmonauta Walerii Bykowski krążą w przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi na statkach Wostok 5 i Wostok 6. Rozmawiają z Ziemią i między sobą. Przystąpiliśmy do wypełnienia zadań lotu grupowego, brzmi ich wspólny meldunek. Czajka, melduje Wala. Maszyna idzie dobrze, wszystko w porządku, czuję się świetnie. Natychmiast po ogłoszeniu komunikatu TASS zgromadzą się tłumy na Placu Czerwonym, tradycyjnym miejscu świąt ludowych. Grupy młodzieży z przeważającym udziałem dziewcząt ciągną z różnych dzielnic miasta na plac ze śpiewem i improwizowaną muzyką. Wala, nasza Wala. Walentyna Tiereszkowa ma włosy koloru rudo-kasztanowego i niebieskie oczy. Rock'n'roll. Historia powszechna. Otóż laser, jak na pewno słyszeliście niejednokrotnie, jest pewnym rodzajem źródła światła. W Instytucie Fizyki PAN w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. Jest to źródło światła, które po odróżnieniu słońca czy rozgrzanej powierzchni kuchni żarówki dostarcza promieniowania o jednej tylko długości fali. Promieniowanie ściśle monochromatyczne. Materiał laserowy w odpowiednich warunkach potrafi wzmacniać przechodzące światło. To znaczy, jeżeli przepuścimy przez niego wiązkę światła o jakimś natężeniu, to natężenie światła wychodzącego jest większe niż to, któreśmy wpuścili. Ale przecież mówiłem wam na początku, że laser jest źródłem światła, a nie tylko wzmacniaczem. Na pewno wielu z was interesuje się elektroniką, radiotechniką i budujecie sobie jakieś proste modele odbiorników radiowych lub innych podobnych urządzeń. Wiecie na pewno, że jeżeli wzmacniacz elektroniczny zaopatrzyć w dodatnie sprzężenie zwrotne, to taki wzmacniacz może stać się generatorem. Co to znaczy sprzężenie zwrotne? To znaczy wyjście wzmacniacza połączymy z wejściem. W ten sposób raz wzmocniony sygnał dostaje się z powrotem na wyjście, zostaje jeszcze raz wzmocniony i ten proces wielokrotnie się powtarza. Identyczna sytuacja ma miejsce w laserze. Jeżeli dysponujemy ośrodkiem laserującym, to znaczy ośrodkiem, który jest w stanie wzmacniać światło, to musimy to sprzężenie zwrotne w jakiś sposób zapewnić. Można to zrobić przy pomocy luster. Jeżeli taki ośrodek ustawimy pomiędzy dwoma zwierciadłami, wtedy światło, które raz przez niego przejdzie, odbija się od jednego zwierciadła, wchodzi z powrotem do ośrodka, zostaje wzmocnione powtórnie. Odbija się od drugiego zwierciadła, znowu przechodzi przez ośrodek i ten proces wielokrotnie się powtarza. Widać zatem, że wystarczy pierwszy, najmniejszy choćby impuls światła, który w wyniku kolejnych wzmocnień przeradza się w bardzo silną wiązkę promieniowania. W ten sposób działa laser. Yeah! Lotki Reszkowej kobiety uważają za swoje wielkie święto. Zakłady odzieżowe imienia Małgorzaty Fornalskiej w Łodzi. Dziś o godzinie 5.15 rano odbyła się tu uroczysta masówka, na której kobiety, pracownice tych zakładów, wyraziły swoją radość z kosmicznego lotu pierwszej kobiety. W spotkaniu załogi wzięła udział pierwszy sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR, Michalina Tatarkówna-Majkowska. Drogie towarzyszki, chyba każda z nas słuchała audycji, kiedy podawano, że 26-letnia młoda dziewczyna poleciała w kosmos. Nie wiem jak wy, ale ja to jakoś bardzo przeżyłam. Pomyślałam sobie, że chyba nie mogły kobiety na świecie, kobiety całego świata otrzymać piękniejszego podarku jak to, że kobieta obozu pokoju wyleciała w kosmos. No, jeżeli już jest mowa o równouprawnieniu, to, że kobieta wyleciała w kosmos, to już chyba bez dyskusji. I radujmy się, bo to jest nasze wielkie święto, święto równouprawnienia. A te kwiateczki złożę jednej z was. Niech nam się wydaje, że to Walentynie. Jak Walentyna wróci, zaprosimy ją do nas i także jej złożymy kwiat. Do mikrofonu podchodzi starsza pracownica, brakarka Bednarek. My, załoga Wybitnie Kobieca, pozdrawiamy serdecznie Walentinę i życzymy jej specjalnego sukcesu w kosmosie. Zapraszamy ją jednocześnie na nasze zakłady po powrocie na Ziemię, aby jej ofiarować wyprodukowany przez nas jakąś rzecz. Rok 1963. Ja jestem Ringo. To miała być perkusja? No tak. A tutaj mamy? Ja jestem George Harrison. Grasz na gitarze. Solówki? No tak. Następny w kolejce jest... John Lennon. A po prawej siedzi... And on my right side is boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Paul McCartney. Tłumy stoją w kolejce na Lime Street, w sercu Beatlelandii w Liverpoolu. Tutejszy salon fryzjerski ma w swej ofercie fryzury a la Paul, George, John i Ringo. To kolejny dowód na szał, jaki ogarnął nastolatków. Każdy, kto myśli, że dzięki włosom będzie śpiewał tak jak Beatlesi, dostaje dziś swoją szansę. Keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and Moskwy mówi wasz korespondent. Wkrótce po ogłoszeniu wiadomości o pomyślnym lądowaniu Waleria Bykowskiego i Walentyny Kieliszkowej, która z szybkością błyskawicy obleciała cały świat, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Prezydium Rady Najwyższej i Rząd Radziecki zwrócili się z uroczystym apelem do Partii Komunistycznej Narodów Związku Radzieckiego, do narodów i rządów wszystkich krajów na świecie, do całej postępowej ludzkości. Wzywamy rządy wszystkich krajów, głosi apel, wszystkie narody naszej planety do przerwania wyścigu zbrojeń, do całkowitego i powszechnego rozbrojenia, do uporczywej walki o zwycięstwo sprawy pokoju na całym świecie. Podkreślając ogromne ogólnoludzkie znaczenie lotu radzieckich kosmonautów Walerego Bykowskiego, który przebywał w przestrzeni kosmicznej 119 godzin, i pierwszej kobiety kosmonauty Walentyny Kieliszkowej, która krążyła po orbicie okołoziemskiej 71 godzin, apel przypomina, że minęło zaledwie 6 lat od wystrzelenia z terytorium Związku Radzieckiego pierwszego Sputnika. Z Moskwy mówił Mieczysław Kowka. Do usłyszenia. No jestem upełniony zwycięstwem kosmonautów radzieckich. Technika Związku Radzieckiego stoi na najwyższym poziomie. Więc Bykowski przebył 5 dni i nocy właśnie w stanie nieważkości w kosmosie i to jest naprawdę pełne podziwu. Ja sobie tego na przykład wyobrazić w ogóle nie mogę. Najwięcej jestem dumna z tego powodu, że nareszcie pierwsza kobieta. Myślę, że to uspokoi naszych panów i będą z większym szacunkiem wreszcie dla kobiet. W Moskwie mistrzostwa Europy w boksie i 2 złote medale dla Polski. Jeden zdobywa Jerzy Kulej, a drugi Zbigniew Pietrzykowski. Obaj pokonują bokserów radzieckich. Walka ciekawa, pasjonująca. Do tej pory Polak prowadził na punkty. Powinien nie stracić tej przewagi. Musi się trzymać w dalszym ciągu. Już niedługo, jeszcze moment. W ataku Kulej, cios nie dochodzą celu, Tumis próbuje atakować, idzie za sprawem prostym, te ciosy też nie robią większego wrażenia, w zwarciu Polak jest lepszy, Kulej musi wytrzymać, teraz dostał silny cios, Polak niestety dostał silny cios, ten cios na pewno poczuł. Koniec trzeciej rundy, walka interesująca, zacięta, dramatyczna, Kulej dał z siebie wszystko, wykazał niesłychaną ambicję, jakiś nerw do walki. Abidiu Jerzy Kulej. Brawo proszę Państwa, mamy złoty medal, Kulej! Wygrał z mistrzem Europy, z Tumisem. Serdeczne gratulacje. Druga runda. Robi się coraz bardziej zacięta, ale walka nie jest taka ładna. Tu walka o punkty, o tytuł mistrza Europy. Byszek, trzymaj się. Woźniak lubi atakować. Pietrzykowski wbija te ciosy. Nie ma właściwie tych ciosów. Pietrzykowski w narożniku. Ale Pietrzykowski coś się pogubił. Nie może wyprowadzić jakiegoś skutecznego uderzenia. Ten bokser Woźniak musiał naprawdę studiować walkę Pietrzykowskiego. Gong oznajmił rozpoczęcie trzeciego starcia. Sędzia nakaże cofnąć się Woźniakowi do narożnika. Nie wiem o co chodzi. Tam został wytarty przez swojego sekundanta. Biega do ringu trener Woźniaka, zagląda mu do oka, zdaje się, że jakaś poważniejsza kontuzja. Tak jest, sędzia prowadzący zawody zbiera kartki punktowe. Pojedynek wadze półciężkiej kończy się nieoczekiwanie. Kontuzja Woźniaka. A więc w tym wypadku złoty medal przypada reprezentantowi Polski Pietrzykowskiemu. Nieszczęście spotkało zawodnika radzieckiego. Woźniak podchodzi do swojego partnera Pietrzykowskiemu. Podaję mu ręce, tak jakby mu składał gratulacje. Sędzia w środku i wynik. Pobieda przysłużaje się Pietrzykowskiemu. Rock'n'roll. Historia powszechna. Jeszcze sekundy do końca czwartej rundy. Clay uderza dwa razy z lewej. Cooper też z lewej oddaje. Sięgnął Claya potężnym uderzeniem prosto w twarz. Teraz Clay próbuje utrzymać równowagę i leży. Cooper go powalił. To było piękne uderzenie. Gong, koniec rundy. Clay upadł po uderzeniu Coopera. No Henry, przykro mi, że przegrałeś swoją chyba najlepszą w karierze walkę. Moim zdaniem walczyłeś świetnie, jak sądzisz? No wiesz, myślałem, że wszystko idzie dobrze, szczególnie gdy Clay upadł na końcu czwartej rundy. Pomyślałem sobie wtedy, o, jest dobrze, bardzo dobrze. Ale jak już mówiłem, miałem kłopoty z okiem, krew mi leciała i przez dwie rundy nic nie widziałem na lewe oko. No Cass, gratulacje, zachowałeś tytuł, ale chyba nie spodziewałeś się takiej walki. No rzeczywiście, Cooper był twardszy niż myślałem. Nic złego o nim nie mogę powiedzieć. Nie spotkałem jeszcze lepszego boksera. To już nie nazywasz go lumpem? Nie, wcześniej go nie doceniałem. Rok 1963. Rasistowskie ekscesy w Stanach Zjednoczonych nie ustają. W kilka godzin po telewizyjnym przemówieniu prezydenta Kennedy'ego na temat konieczności równouprawnienia ras, od strzału w tył głowy zginął przywódca Jackson. Doszło do zamieszek w Cambridge w stanie Maryland, podczas których zginęły dwie dalsze osoby. Mówi Martin Luther King. Miałem sen, że pewnego dnia ten naród powstanie i spełni się owa deklaracja, która legła u narodzin nowego świata. Uznajemy za oczywiste, że wszyscy ludzie rodzą się równi. Prezydent USA John Kennedy odwiedza Berlin Zachodni. 2000 lat temu dumny był ten, kto mógł powiedzieć: jestem obywatelem Rzymu. Dziś najdumniejsi mówią: jestem Berlińczykiem. She can't so walk in the dark. Guess who walking bird dog? If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on then, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumped the high, he touched the sky. Garden grow. You you got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids. Prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy wygłosił w poniedziałek przemówienie na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Kennedy stwierdził między innymi: Sir, Chairman Khrushchev, Prime Minister McMillan and I have agreed that high-level discussions will shortly begin in Moscow, looking towards early agreement on a comprehensive test ban treaty. Premier Chruszczow, premier McMillan i ja uzgodniliśmy, by wkrótce rozpoczęły się w Moskwie rozmowy na wysokim szczeblu dotyczące zawarcia traktatu o zakazie prób nuklearnych. Przemówienie prezydenta Kennedy'ego wywołuje pozytywne wrażenie, oświadczył premier Chruszczow w opublikowanym wczoraj wywiadzie dla Prawdy i Izwiestni. Premier radziecki zwrócił jednak równocześnie uwagę na zawarte w nim niektóre sprzeczne tezy. W przemówieniu nie widać dążenia do usunięcia źródeł zimnej wojny. W szczególności dotyczy to kwestii niemieckiej. Chruszczow podkreślił raz jeszcze konieczność zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami i stwierdził, iż problem ten musi być i będzie rozwiązany. Everybody's gone serving USA. Yeah, everybody's gone serving USA. Lotnisko Wnukowo. Ląduje srebrny IU-18. Chwila oczekiwania i wreszcie w drzwiach samolotu ukazuje się Walentyna Tiereszkowa i Walery Bykowski. Nowi bohaterowie kosmosu idą ku trybunie. On w mundurze lotnika, ona w ciemnym kostiumie i białych szpilkach. Składają dumne meldunki Nikicie Chruszczowowi. Товарищ первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Союза СССР, рад доложить, что задание Коммунистической партии и Советского правительства... Z radością melduje, że zadanie Komunistycznej Partii Rządu Radzieckiego zostało wykonane. Pięciodobowy lot w kosmosie zakończony został pomyślnie. Gotów jestem do dalszych lotów orbitalnych i międzyplanetarnych. Podpułkownik Bykowski. Счастливо доложить Центральному комитету Коммунистической партии и Советскому правительству, что почетное задание выполнено. Szczęśliwa jestem, że mogę zameldować Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i rządowi radzieckiemu, że zaszczytne zadanie zostało wykonane. Lot kosmiczny na statku Wostok 6 zakończony został pomyślnie. Samopoczucie doskonałe. Gotowa jestem wykonać nowe zadanie naszej partii i rządu radzieckiego. Kosmonauta Tiereszkowa. Przy dźwiękach hymnu Związku Radzieckiego następują pierwsze powitania. Premier Chruszczow długo trzyma w ramionach parę kosmonautów. Potem w przybranym girlandami otwartym samochodzie triumfalny wjazd do Moskwy. Drodzy towarzysze, друзья, дорогой Никита Сергеевич. Z całego serca dziękuję Leninowskiemu Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii i rządowi radzieckiemu za to, że mnie, kobiecie radzieckiej, byłej robotnicy Jarosławskiego Kombinatu Włókienniczego, okazano tak wielkie zaufanie. Dumna jestem, że należę do sławnego oddziału radzieckich kosmonautów. Nasi mężczyźni nie będą już w kosmosie samotni. Brytyjski minister obrony John Profumo poddaje się do dymisji. Wcześniej skłamał przed parlamentem, że nie utrzymywał żadnych niewłaściwych kontaktów z 21-letnią modelką, Christine Keeler. Kiedy wybuchła ta afera, żaliła się pani, że jej kariera legła w gruzach. Czy nie jest jednak tak, że dopiero dzięki tej aferze zrobiła pani karierę? No cóż, nie wiem. Nie rozmawiałam jeszcze z moimi agentami. Zobaczymy. Rok 1963. Okrzyki pełne pożądania dobiegają ze statka dziewcząt. Stoicie w deszczu, ale chyba wam to nie przeszkadza. Przede mną dziewczyna ze śliczną fryzurą a la Beatlesi. Ile masz lat? 14. A co ci się najbardziej podoba w Beatlesach? To jak się ubierają, ich fryzury, wspaniałe głosy. W ogóle są super. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. W maju 1943 roku powstała na ziemi radzieckiej najstarsza jednostka Wojska Polskiego – pierwsza kościuszkowska dywizja. We wszystkich pułkach tej historycznej dziś dywizji odbyły się podniosłe uroczystości. W Dniu Wojska Polskiego w stolicy naszego kraju w Warszawie oddano 24 salwy artyleryjskie. Z okazji 20-lecia Wojska Polskiego pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka nadesłał na ręce ministra obrony narodowej specjalne pismo, w którym złożył serdeczne życzenia w imieniu partii, rządu i całego społeczeństwa żołnierzom Wojska Polskiego, życząc im nowych sukcesów w wyszkoleniu bojowym i umacnianiu siły obronnej naszego państwa w służbie sprawy pokoju i socjalizmu. Tu Belweder, sala Malinowa. Zbliża się godzina 18. Zbliża się moment rozpoczęcia pięknej, podniosłej uroczystości wręczenia ministrowi obrony narodowej Polski Rzeczypospolitej Ludowej Marianowi Spychalskiemu aktu nominacji na marszałka Polski i wręczenia nominacji generałom. Na wniosek biura politycznego naszej partii, gorąco poparty przez kierownictwa bratnich stronnictw politycznych naszego Frontu Jedności Narodu, a także przez przedstawicieli organizacji społecznych, Rada Państwa powołała Cię na stanowisku Marszałka Polski, najwyższe z prawa i tradycji naszych narodowych, stanowisko w wojsku i jedno z najwybitniejszych w naszym państwie ludowym. Stoję na kołobrzeskiej plaży. Przede mną wysmukła sylwetka pomnika zaślubin z morzem żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika, który wzniesiono w miejscu, gdzie 18 marca 1945 roku nastąpiło zaślubienie Polski z Bałtykiem. Chodź, chodź! Ślubujemy Tobie, Morze Bałtyckie, być godnymi tych, którzy walczyli o Twój powrót do macierzy. Ślubujemy na prochy żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, poległych w walce o wyzwolenie Kolobrzegu, stać wiernie na straży Twych wybrzeży i bronić ich polskości po wieczne czasy. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. 1963. Młodzieńcy w styczniu jeszcze nieznani. Już niedługo wystąpią w jednej z najlepszych sal Londynu. To chyba awans, prawda, Paul? Paul McCartney. To wszystko stało się naprawdę szybko. Nieźli z nas szczęściarze. To oczywiście nie będzie trwało zawsze, ale chyba zadomowicie się w showbiznesie na jakiś czas. Mamy taką nadzieję, może nie zostaniemy na długo, ale pewnie na kilka lat. To i tak długo. Tak, tak, jeżeli staniemy się tak popularni jak Cliff Richard i Shadowsi, to nie będziemy narzekać. John Lennon. Teraz musicie mi pomóc. Ci, którzy siedzą na tańszych miejscach, niech klaszczą, a reszta niech pogrzechocze biżuterią. Dziękuję. Zagramy teraz Twist and Shout. W Nowym Jorku światowa premiera Kleopatry. To największa i najbardziej popularna premiera na Broadwayu. Kleopatra to film, o którym bardzo dużo się mówi i który bardzo dużo kosztował. Ale jak mówi krytyk New York Timesa, zapomnijcie o tych ogromnych pieniądzach, zapomnijcie o tym, że ten film robiono tak długo. Najważniejsze jest to, że Kleopatra to wspaniałe widowisko. To jeden z najlepszych obrazów naszych czasów. Stars begin to twinkle in the night. In the mist of the memory, you run on back to me. Breathe in my name with a sigh. Jeszcze kilka chwil i Tereszkowa z Bykowskim znajdą się wśród nas. Krzędobylska kamera telewizyjna, operatorzy, dziennikarze, przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych, którzy przybyli tutaj, aby wraz z nami powitać bohaterów kosmosu. Widzę członków kierownictwa partii, Edwarda Ochaba, Ignacego Loga-Cewińskiego, Witolda Jarosińskiego, Artura Starewicza, Ryszarda Strzeleckiego. Jest wiceprzewodniczący Rady Państwa, Bolesław Podedworny, wicemarszałek Sejmu Jan Karol Wendę, wicepremierzy Stefan Ignar, Franciszek Waniołka, wiceminister generał Jaruzelski. Widzę białe rękawiczki stewardessy, już znikła mi. Stewardessa jest! W tej chwili, proszę Państwa, ukazuje się nam Wala, ukazuje się Walery. Wala w jasnym płaszczu, w górę! Tutaj nadzwyczajna, Walery w mundurze lotnika. I wreszcie nadchodzi moment powitania. Przy dobrze znanej pieśni, niech zawsze będzie słońce śpiewanej tutaj przez harcerzy. Kosmonauci nasi mili, drodzy goście. Drogi polskie друзья, товарищи. Rok 1963. Tu NBC, wiadomości specjalne. W Dallas w pobliżu prezydenta Kennedy'ego padły strzały. Na drodze, którą jechała kolumna samochodów prezydenckich, coś się stało. Powtarzam, tam się coś stało. W centrum Dallas ktoś strzelał w kierunku kolumny prezydenckiej. Ludzie krzyczeli i padali na ziemię. Policjanci rozbiegli się w poszukiwaniu człowieka, który strzelał. Oto komunikat agencji Associated Press w Dallas. Associated Press donosi, że prezydent jest ciężko ranny. Ta wiadomość nie została na razie potwierdzona. Wpuść mnie na antenę, Phil, wpuść mnie. Jesteśmy w centrum Dallas, właśnie mija nas kolumna samochodów prezydenckich. Widzę wiele motocykli policyjnych. Wszyscy policjanci dostali przez radio wiadomość, żeby torować kolumnie drogę. Coś tam się stało, wydaje się, że była jakaś strzelanina. Widzę samochód prezydenta, widzę różowy kostium pani Kennedy. Oficer Secret Service przykrywa swoim ciałem pasażerów auta. W samochodzie jest też chyba gubernator Crowley i jego żona. Nie widać, kto został postrzelony, jeżeli ktoś w ogóle. Ale coś jest nie tak, coś jest bardzo nie tak. Informacje są cały czas niepełne. Właśnie rozmawialiśmy z dwoma świadkami, mężczyzną i jego żoną, którzy stali bardzo blisko kolumny samochodów prezydenckich. Mówią, że ktoś strzelał za ich pleców. Najpierw myśleli, że to petarda. Potem jakaś rozhisteryzowana kobieta powiedziała, że prezydent został postrzelony w głowę i upadł w ramiona swojej żony, Jacqueline. From Dallas, Texas, the flash, apparently, tu Dallas, Texas. Oficjalny komunikat. Prezydent Kennedy nie żyje. Wiceprezydent Lyndon Johnson opuścił już szpital w Dallas. Nie wiemy, dokąd się udał. Prawdopodobnie już wkrótce złoży przysięgę i zostanie 36. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Before you call him a man, yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Dwudziestoczteroletni Lee Harvey Oswald został aresztowany i oskarżony o zamordowanie prezydenta Kennedy'ego. Oswald czeka w Dallas na przeniesienie do ściśle strzeżonego więzienia. W więzieniu ubrany w czarny sweter, na który zmienił wcześniejszą koszulkę, jest eskortowany w kierunku opancerzonego samochodu. Prowadzi go kapitan Fritz. Oto właśnie on, więzień. Czy ma pan coś na swoją obronę? Padł strzał! Oswald został postrzelony! Boże święty, ktoś strzelił, kiedy Oswalda prowadzono do samochodu. Co tu się dzieje? Ludzie się biją, jest policja. Kto strzelał? Jack Ruby! Jack Ruby! Ruby, ten z Carousel Club. Prowadzi Carousel Club? Here are some police officials. Who was he? Jack Ruby is the name. Jack Ruby? Ruby. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Lidlu? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 250 gramów, różne rodzaje. 1 plus 1 gratis. Ręcznik papierowy trzywarstwowy, dwie rolki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,49. Teraz 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. A mandarynki luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za kilogram. Lidl, to się opłaca. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.